فنعم هنا يا برقابي. فنعم هنا يا برقابي بنالو شيوان وزاري هزاران دفع يا ربي بهيواي رحم رزقاري. اگرچی شرمزارم رو رشی دیوانی توم اما برام بر عفوی تو وزنی چیا گناه باری. برحمی واسعی عامد بزید گرنیا فیما برحمی واسعی عامد بزید گرنیا فیما انا بو چی برم بو خوم چی بی ربی بکاتاری. فنام هنا يا برقابيد بنالو شيوان وزاري هزاران دفع يا ربي بهيواي رحم رزقاري. اگرچي شرمزارم رو رشي ديواني توم برام بر عفوي تو وزني چيا گناه باري. فنابو چي برم بو خوم چي بي ربي بكاچاري. هنا خوتي خوا خوتي همو كاري بدس خوتا اگر من گناه بارم خوتو خدا وندش غفاري. اگر من زور گناه بارم خوتو خدا وندش غفاري. ربی هرچند شرمزارو رو رشی دیوانتم آفریدی خاچی پاچی اقدسی سبحانتم. یک شکاوا گر لبن باری گناها قامتم خوب جانو دل بهیوای بخششو غفرانتم. یک شکاوا گر لبن باری گناها قامتم خوب جانو دل بهیوای بخششو غفرانتم. امیدم کرد قاپی بارگاهی اقدست شاوروانی عد فوجودی رحمتی بی پایانتم. رومنیا دست هلبرم من بودکای احوالی خوم چون که غرقی بحری پیسی بوگنی عصیانتم. چی بکم لای چی بچم چی بنیر ملات بودکا هر چی بمخو امتی شاه انسو جانتم. چی بکم لای چی بچم چه بنیر ملات بودکا هرچی بمخو امتی شاه اینسو جانتم. باورم پیتا بدل یزدانی پاچی عالمی ملكتي فرماني حكمي عادلي قرآنتم. آوريكم لي ودا ربي بلدفو رحمي خود شاونواري قطريشي رحمتي پنهانتم. جرمي ايما فالكفوشيكا برابر عفويتو بويا داوا كاري عفوي حزرتي رحمانتم. جرمي ايما فالكفوشيكا برابر عفويتو بويا دعوة كاري عفوي رحمتي رحمانكم. بويا دعوة كاري عفوي حزرتي رحمانكم. Thank you. خسكاري خاكم بسر روي ببا عمرم خدا صابم جيني تالبر قافي كسيد امرم بضايعتو لما لا يعني وقتم همو يعني دبي وقتي لبو وقتي بخوازم تاتيا بمرم اجل دورم ددا حاضر بوعدي دورو تسليما مني غفلت زده هشتا خريشي مسألي دورم اجل دورم ددا حاضر بوعدي دورو تسليما مني غفلت زده هشتا خريشي مسألي دورم خيالي پوشي دنيا وادماغو دلمي پيساوا قيامت هر مگر روجي قيامت بيتا وفكرم لبيك وتوم نفسم بو هوا دشني وكو مندال لبر پيري سرم خوي ناگريتو تازه پيدگرم پوشی دنیا و دماغ و دلمی پیچاوا قیامت هر مگر روشی قیامت بیتا و فکرم لپیک و توم و نفسم بو هوا دشنی و کومندال لبر پیری سرم خوی ناگریتو تازه پیدگرم چی سوچو گناهم بو چی دم کات جزا خانا لقبر حلکن حتا روشی جزا دعوا چی قبرم سبين يحشر المرأة براق الفرصة امرو تبراب لمن باكس نبي حشري لقى الحشرم سبين يحشر المرأة براق الفرصة امرو تبراب لمن باكس نبي حشري لقى الحشرم لمن نازانم ايتر نفسي بدخو شي دوي كبد كردار وبد رفتار وبد افكار وبد تورم مگر بر موج بحری رحمتم خا وصف ستاری وگر نزحمت پابو نوم نا ممکن حشرم کسی پرسی لخو در خستنی پروان شو اووتی ناتی گیشتو تجربه مردان شو هر سیا بختان عشقا مظهری نوری هدان شو نبی استیر مستورن بکم مروان شو شو نبی استیر مستورن بکم مروان شو یا روزی منا پوشی ویا عیبی کسان آشکرایا ستری احوالی گناه کارانشو امسيا روجي منا پوشي ويا عيبي كسان اشكارا ستري احوالي گناه كاران شو بويا ظلمت پوش نوري اهلي جوهر در كوي سيري حقي كان لسر اماه استيران شو نبو نابه لشو محرم تره تا روجی حشر پرده پوشا هم دما هم درد عشاقان شو نبو نابه لشو محرم تره تا روجی حشر پرده پوشا هم دما هم درد عشاقان شو شو همو شو چاوره یا روش هلی روش هلات محو سر تا پال برکی یا فدا کاران شو خود پرستینا لشو فیری پرستن بن که خور هر دیاری دا بدوری سریا قربان شو که خور هر دیاری دا بدوری سریا دا قربان شو رسول الله اگرچی رو رشیدی وانی توم گر نبم خو هیچ نبی ریز خوری چی خوانی توم من که رو زرد و ضعیف و زامداری غفلتم نا تواوم نا روایا چون بلیم قربانی توم تو رعوف و منعیم و من مفلس و بیزادی ری ریبواری چی هلاکم هر علیم میوانی توم تو رعوف و منعیم و من مفلس و بیزادی ری ریبواری چی هلاکم هر علیم میوانی توم ای شفیعی مذنبین محتاج شیوی امشوم بی دسو بی کس امینم چاوری احسانی توم یا رسول الله سخوشا سر قدم کم تا حضور گر بجیم دوباره جین بشمرم قربانی توم کس نیا وک من لدشتی غفلتا ویلو ملول رو رشی روجی جزامو شرمنده یارانی توم رو رشی راجی جزامو شرمنی یارانی توم. ای او خاکبم یارانی توی پیدا اچون جان فیدای صدیق و فاروق و علی و عثمانی توم آخ لناخی کاخی جهلا حبسی تاریچی و ختم چاو چاوی نور علم و فرتوی عرفانی توم تو خدا روزی جزا کاتی رجا ای ملتجا شاکلی بی بشمکا حیفکا سرگردانی توم تو خواه روشی جزا کاتی رجا ای ملتجا ایممان بی بشمکا حیفکا سرگردانی توم. شفیعی دشت محشر فیض بخشی مرسلین گوشی چاود لمن بی رحمتا للعالمین معدنی علم و حقیقت مخزنی صبر و صفا ای شاهنشاهی دو عالم سروری دنیا و دین ای شاهنشاهی لعمرک قاب قوسین مقام برلما زاغ البصر زي مال ري روح الأمين برلما زاغ البصر زي مال ري روح الأمين. شينو قريانم لبرزوري قناه غفلتا بو رجای عفوی ایما وردو گورو هیچینین تو رئیسی شافعینو من انیسی مفلسین رحمت ای جلیسی صاحبی عرشی برین تو رئیسی شافعینو من انیسی مفلسین رحمت ای جلیسی صاحبی عرشی برین. تو خدا هیچم نیا طاعات و اعمالی قبول همت بلکو لمولا بم بنده مخلصین هر لروش آوا و بنده غفلت و بنده خوم بی بشینی ویشو بی شور فخری صالحین شرمنی روشی جزامو صرف کنده بارگاه با جنابی